राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताष्टी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 31 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम जितने होते हैं जड़ अंश में ही होते हैं, चैतन्य अंश में कोई विकार नहीं होता। वो एक रूप एक रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। पाप ताप जितने विकार जो कुछ होता है वो जल विभाग में ही होता है। तब मनुष्य अगर सब को छोड़ एक भगवान के साथ संबंध जोड़ दे तो सब विकार छोड़ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड अनंत दोषों से छूट जाता है। स्वभाविक स्वतः इतनी स्वतः अगर ये जड़ता का त्याग कर दे और केवल चेतन परमात्मा है उसका ही मैं हूँ वो ही मेरे है ऐसा दृढ़ता से हो जाए तो सब विकार छूट जाते। कोई किंचित मात्र भी विकार नहीं रहता। ऐसा निर्विकार जीवन मनुष्य को स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक स्वतः ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल स्वाभाविक। अगर ये भगवान को अपना मान ले, जड़ कोई चीज अपनी है ही नहीं, शरीर मन इंद्रिया दुरी अपना प्रकृति जो होता है भूमि उखंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रगति सुधा अपरायम अपरेयम इसको छोड़ दे। ये अपने नहीं है वो छोड़ नहीं है अपने नहीं है। फिर तेज वायु सीधी सीधी बात है मन बुद्धि अहंकार अपने नहीं है ये परमात्मा भी है और जीव ही परमात्मा का है। शिव परमात्मा का है और मैं परमात्मा का हूं। अगर इसको स्वीकार कर रहे तो कोई विकार नहीं आता। सब विकारों से स्वाभाविक छूट जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड सब दोष छूट जाते हैं। कोई विकार नहीं आता। जन्म का मृत्यु अनाग जनाग शोक चिंता उपाय कोई विकार नजीक नहीं आता। स्वाभाविक है सब जड़ विभाग में। जड़ विभागों को माना तो सब विभाग आ जाएगा। जड़ विभाग को न माने तो कोई विकार नहीं आएगा। कोई विकार आएगा ही नहीं स्वाभाविक। मनुष्य विकार से छूटना चाहता है तो बस एक परमात्मा को अपना माने। उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। कोई विकार नहीं आता। कोई विकार किसी विकार की ताकत नहीं आ जाए। ऐसी सीधी बात है सरल बात है सबके लिए एकदम सबके लिए। किसी बड़ी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी असली बात है। आप से आप कोई विकार नहीं क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन हमारा सहज सुग्रासी हमारे हमारा कोई मन नहीं है, कोई पाप नहीं है। इस जन्म में भी किए हुए पाप है, कोई नहीं आएगा कसाई हो कसाई को घातुक जीवों का, वो भी अगर आवाज मान रहे भगवान ईश्वर में चुप सूझ जाए। इतनी बढ़िया चीज है, ऐसी उत्तम चीज है, इतनी बढ़िया चीज है एकदम। केवल जड़ ये नाशवान है जिनका संयोग और वियोग होता है, मिलेगी भी जुड़ जाएगी, मिलेगी भी जुड़ जाएगी, ऐसी चीज वो अपनी नहीं है, वो अपनी नहीं है। ठीक ही बात है, मिलती है भी जुड़ जाती है अपनी ना, सीधी सरल बात है। अगर त्याग कर दे तो आज जीवन मुक्त महात्मा हो जाए, आज आज अभी इसी तरह कोई वास्तव नहीं है, विलक्षण बात है। हिम्मत करो, अपने सबके सब अवसर जीवन मुक्त महात्मा विहार भाई बहन सब छोटा मोटा बूढ़ा बड़ा सब जनता का त्याग कर दे। बस जो मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, वो अपनी नहीं है, सीधी सीधी बात है। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, अपना नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया मिली है बिछुड़ जाएगी, मिली बिछुड़ जाएगी, ये अपनी नहीं है। पहले से ही मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, वो ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हम ऋषण मिष्ट सबके हृदय में विराजमान है, पहले से ही है, पहले से ही। आप जाने न जाने, माने न माने, तो सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से संतुष्ट थे, सबके हृदय में आ गया, वो मिलता विरुद्ध है ही नहीं, मिला हुआ पहले से विरुद्ध है ही नहीं, वो अपना है। मैंने भी सुनाया अपनी नहीं है, इतनी सी चीज है, सीधी सरल बात है कि जो मिलती है जुड़ जाती है वो अपने में आकर्षण है, जो मिलने वाली भी सुनने वाली है वो अपने नहीं है। पहले से मिली हुई है विरुद्ध है ही नहीं, वो परमात्मा अपने सर्वभूता से स्थित हम आत्मा गुणा सर्वभूता से स्थित संपूर्ण के आश्रय में अंतःकरण में है, सब विराजमान है, वे अपने हैं। इस गणी मजाश वो कर्ता भोक्ता नहीं है, तो आप भी कर्ता भोक्ता नहीं है, उसी कारण से उसी को दे दिया अपने हमें तो सुन्या प्रकृति में दी, मैं पराम दोनों में कहते हैं भगवान की है, ये भी भगवान की, अपरा भी भगवान की, परा भी भगवान। कितने सरल बात, कितनी सोरी बात, कितनी बढ़िया बात, इनके समान बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में, कोई दूसरी बात बड़ी है ही नहीं, कहीं भी जाओ आप ऐसे बढ़िया नहीं मिलेगी, सबसे बढ़िया चीज है। वे भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है, हमारा संसार नहीं है, हमारा सदर रहेगा नहीं, हमारा संसार नहीं है। लाखों अरबों रुपये हो, एक कौड़ी साथ लगेगी, फूटी कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, सब यही रह जाएगा। इतनी बढ़िया बात है, भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, एकदम सीधी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक बात है, बहुत ही बात है। मुफ्त कुछ लगे नहीं, खर्च होता नहीं, केवल मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, इतना मान, केवल भगवान के साथ अपना पड़ा, अपना अपना भगवान मेरे। बोलो इसमें वो विवेक ही तत्व गया, मैं परिणत हो जाता, इतनी बढ़िया बात। उत्पत्ति और नष्ट होने वाली एक पदार्थ और एक क्रिया दो है, जर चीज की दो चीजें है, एक है पदार्थ, एक है क्रिया। क्रिया का भी आरंभ होता है, अंत होता है, इधर पद उत्पत्ति होती है, नष्ट होता है। क्रिया का आरंभ होती है, अंत होता है, वस्तु पैदा होती है, नष्ट होती है, ये नाशवान चीज है क्रिया और पदार्थ, और विश्राम और भगवान की शरणागति, ये दूर थी विश्राम। गोस्वामी जी ने कहा पायो परम विश्राम, कुछ नहीं करना, परम विश्राम और भगवान मेरे, दो बातें संसार त्याग, पदार्थ क्रिया, पदार्थों की जगह भगवान, क्रिया की जगह विश्राम, ये अपने है। अगर इनको स्वीकार कर ले, निहाल हो जा, निहाल, ऐसी बढ़िया बात है। सदा साथ रहने वाले भगवान वो हमारे, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, दुख का नाम निशान नहीं, अवेगा ही नहीं, नजीक दुख सदा का नहीं मिल जाएगा, एकदम कैसी बड़ी बेहद बात है। जड़ छूटेगा, ये बात है, और भी एक खास बात, खास बात, एक बात और जानने की है, जड़ छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, रुपया भी छूटेगा, मकान भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, गांव भी छूटेगा, मोहल्ला भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, ये सब छूटेगा, छूटेगा उसको छोड़ना है, छूटेगा ही, आप रख सकते ही नहीं, उसको छोड़ना, कितनी बड़ी बात है। एक साथ रहेंगे ही नहीं, रह सकते ही नहीं, उनको छोड़ना है, और हरदम साथ रहते वो अपना मानना है, वो साथ में, इतनी सी बात है। घर को साथ नहीं रख सकते, कुटुंब को साथ नहीं रख सकते, माँ बाप, स्त्री पुत्र, भाई भतीजा, भजाई, इनको साथ रख दिया, रुपया पैसे साथ रख सकते, रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, उनको छोड़ देना। बोलो क्या खर्चा हुआ आपका, जो जरूर छूटने वाला है उनको छोड़ देना, कितनी बढ़िया बात है। ये तो छूटेंगे, अंत ही तो ये तजेंगे, पामर तू न सदे अब ही दे, मन पसते हो प्राणी अवश्य।